अब यंत्र कला विषय शिल्प कर्म को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो अग्नि और जल का संयोग कर शब्द का और भाप से यंत्र कलाओं को ताड़ित करके वाहनादिकों को चलावें, तो आप अपने को और अपने मित्रों को धन से युक्त करके दुखों के पार जावें और अन्यों को भी पार करें। भावार्थ, हे ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष, जो जन अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से विचित्र आश्चर्यजनक वाहन आदि कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं, उनके साथ मित्रता करके और उनसे विद्या को प्राप्त हो अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करते हुए आप अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य कला कौशल से वाहनों के यंत्रों को रच के जल और अग्नि के अत्यंत योग से चक्रों को उत्तम प्रकार चलाए कार्यों को सिद्ध करें, तो जैसे सूर्य और पवन मेघ को, वैसे बहुत भारयुक्त वाहनों को अंतरिक्ष, जल और स्थल में पहुंचाने को समर्थ होवे। भावार्थ, जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिए संपूर्ण जनों के साथ मित्रता करके मिलें, वे संपूर्ण विद्या प्राप्त होने को समर्थ होवें। भावार्थ, हे विद्वान जनों, जो जन विद्या सत्य आचरण तथा परोपकार की और अधर्म आचरण की त्याग की कामना करके सबके उपकार की इच्छा करें, वे धन्यवाद युक्त होवें और हम लोग भी ऐसे होवें ऐसी इच्छा करें। इस सुक्त में इंद्र, विद्वान और शिल्प विद्या के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 31वां सुक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 12 ऋचा वाले 32वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में इंद्रपद वाच्य राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजा जैसे सूर्य गिराए हुए मेघ से नदी और समुद्र आदिकों को पूर्ण करता और तटों को तोड़ता है, वैसे ही अन्याय को गिरा और न्याय से प्रजा का पालन करके दुष्टों का नाश करे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे खेती करने वाले जन कूपों से जल को क्षेत्रों के प्रति प्राप्त कर अन्न उत्पन्न करके सब ऋतुओं में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, वैसे ही आप प्रजाओं की उन्नति कीजिए। अब इंद्रपदवाच्य धनुर्वेदवित राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ को जीत कर अपने प्रताप को प्रकट करके सब प्राणियों का पालन करता है, वैसे ही धनुर्वेद की विद्या को जानने वाला एक भी अनेकों को जीत कर प्रजाओं का पालन करे। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे सूर्य अति विस्तार युक्त मेघ का नाश कर भूमि में गिरा के जगत की रक्षा करता है, वैसे ही अति प्रबल भी शत्रुओं का नाश कर नीचे गिरा के न्याय के प्रजाओं का पालन कीजिए। अब शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो पदार्थों के गुप्त स्वरूपों को जान के बुद्ध से शिल्प विद्या की वृद्धि करते हैं, वे उत्तम राज्य और ऐश्वर्य युक्त होते हैं। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है अंधकार का निवारण करके, वैसे ही राजा को चाहिए कि दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करें। भावार्थ, हे राजा आदि जनों, आप लोग सूर्य सदृश वर्ताव करके राज्य की अधम दशा का निवारण करें। फिर विद्य दिशय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे बिजली मेघ को भूमि में गिराती है, वैसे आप दुष्टों को नीच दशा को प्राप्त कराइए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो दो प्रकार का अग्नि, एक तो प्रसिद्ध सूर्य पृथ्वी में प्रसिद्ध रूप और दूसरा गुप्त बिजली रूप, ये ही दोनों सब जगत को धारण करके चलाते हैं। फिर विद्ध दिशे को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ जैसे ब्रह्मचर्य को धारण की हुई ब्रह्मचारिणी कन्या पूर्ण 24 वर्ष की अवस्था से युक्त हुई पति की कामना करती हुई गुण कर्म और स्वभाव के सदृश और प्रिय स्वामी का ग्रहण करती है, वैसे ही बिजली आदि रूप अग्नि संपूर्ण संसार को धारण करता है और जैसे गुणवान जनों को मनुष्य नमते हैं वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त स्त्री पुरुषों को संपूर्ण जन नमते हैं। भावार्थ ब्रह्मचर्य को वेदोक्त समयानुसार धारण की हुई कन्या प्रसिद्ध जिसका यश ऐसे श्रेष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाव वाले और उत्तम गुण और रूप से युक्त प्रीति करने वाले स्वामी के अर्थात पति के ग्रहण करने की इच्छा करे वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने सदृश ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री का ग्रहण करे। फिर विद्ध दिशे को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ स्त्री ऋतु ऋतु के मध्य में जाने की कामना वाला है वीर जिसका ऐसे उर्ध्वरेत अर्थात वीर को वृथा न छोड़ने वाले ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए उत्तम स्वभाव वाले और विद्यायुक्त उत्तम यश वाले जन को पतिपनी के लिए स्वीकार करे उसके साथ यथावत वर्ताव करके पूर्ण मनोरथ करने वाली और सौभाग्य से युक्त होवे। इस सुक्त में इंद्र और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में अग्नि विद्वान और इंद्रादिकों के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की पहले अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए। यह 32वां सूक्त 33वां वर्ग चौथे अष्टक में प्रथम अध्याय और पंचम मंडल में द्वितीय अनुवाक समाप्त हुआ। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। अब दूसरे अध्याय का प्रारंभ है तथा 10 ऋचा वाले 33वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से इंद्र के गुण को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिए सुख विषयक उपकार करे वह उसके लिए प्रत्युपकार निरंतर करे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वही उत्तम विद्वान है जो मनुष्यों को बुद्धि तथा योगाभ्यास आदि से बढ़ावे और सब काल में नीति के अनुसार कर्म करके प्रजाओं को प्रसन्न करे। भावार्थ हे ऐश्वर्य से युक्त जो अयोग्य व्यवहार वाले होवें तो हम लोगों के और आपके दूर बसें और आप वाहनों के चलाने की विद्या को विशेष करके जाने तो युद्ध में भी सामर्थ्य को प्राप्त होवें। फिर इंद्र के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजन जितनी उत्तम सामग्रियां होवें उनको सेना में युद्ध के लिए स्थापित कीजिए और जो गृह के लिए वस्तु होवे उनको गृह में स्थापित कीजिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन जब हम लोग आपके और आप हम लोगों के मित्र होवें तभी हम लोगों का ऐश्वर्य बढ़े और जैसे ऐश्वर्य सबका प्रिय है वैसे ही धर्म प्रिय सदा रक्षा करने योग्य है। भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग विद्वानों के प्रति पूछने योग्य प्रश्नों को कर बल को बढ़ाए और ऐश्वर्य की वृद्धि करके उत्तम मार्ग में दान देकर प्रशंसित विद्या और आचरण युक्त होवें। भावार्थ हे राजन आप शूरवीर विद्वान शिल्पी जनों की रक्षा कर प्रजाओं का निरंतर पालन करके संग्राम में शत्रुओं को जीत कर प्राप्त होइए। अब विद्ध दिशे को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो सत्य धारण करने वाले और सत्पुरुष जिनके मित्र ऐसे जन बुद्धि को बढ़ाते हुए दुष्टों का निवारण करते हैं उनके साथ मैं मेल करता हूँ। भावार्थ हे मनुष्यों जो हम लोगों के अभिष्ट की सिद्धि करते हैं उनके अभिष्ट की हम लोग भी सिद्धि करें इस प्रकार स्वामी और सेवक भी वर्ताव करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं प्राप्त हुए की प्राप्ति प्राप्त हुए की रक्षा करते हैं वे जैसे गौवे बछड़ों को वैसे धन को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में इंद्र और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 33वां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ।